Cześć, dzień dobry, ja tu z tej strony Artur i Honorata. I Honorata. Dzisiaj zaczynamy nasz kurs. I jak już wiecie, przyjęliśmy taką formę, że będziemy ze sobą rozmawiać, znaczy ja z Honoratą. A dzisiaj chcemy pogadać w ogóle o dwóch strategiach, dwóch sposobach, takich podejściach, ogólnych podejściach do zarabiania, ale nie tylko. No, te strategie można zastosować w ogóle w życiu, tam, gdzie chcemy osiągnąć jakiś cel, tam, gdzie mamy jakąś wygodną sytuację, tam, gdzie mamy jakieś marzenie. Pewnie często też stosujemy je po prostu nieświadomie, a może warto właśnie świadomie zacząć tego używać i sprawdzić skuteczność. No więc czemu w ogóle dwie tylko strategie? To wynika trochę z naszych obserwacji, prawda? Obserwacji, jak nasze konsultantki, konsultanci w naszej grupie pracują. Niektórzy stosują tak jedną strategię, inni troszkę podchodzą inaczej, prawda? Ale jeśli każda z tych osób potrafi to robić na 100%, to wyniki są zadziwiające. No, powiem ci, że ja jakby mam też przemyślenia z własnego doświadczenia i próbowałam jednej i drugiej metody. Wniosek mam taki, że najlepiej, kiedy one się jednak przeplatają. No ale może coś więcej na ten temat. Tak? One też te strategie, myślę, zależą od tego, kim jesteśmy właściwie, albo jak się aktualnie czujemy. Albo jaka jest pogoda. Albo jaka jest pogoda, tak, bo można nie mieć humoru i jedna z tych strategii może nam nie po prostu nie przejść przez Dobrze, Artur, ale jakie to strategie? No dobrze, no to są dwie strategie. Jedna z nich, można by ją tak nazwać, baw się i zarabiaj. Druga strategia, skrajnie różna, to jest planuj i zarabiaj. No to co, zaczynamy od pierwszej, tak? Baw się i zarabiaj, bo ona jest pełna radości, entuzjazmu i ten entuzjazm wcale nie musi dotyczyć produktów Oriflame ani samego Oriflame, tylko po prostu cieszymy się z życia, z tego, że możemy coś robić, kontaktować się z ludźmi i czerpać radość z tego, że komuś możemy dać coś fajnego. Ja bym ją nazwała bez ciśnienia. Bez ciśnienia. No to jest tak cecha ważna tego podejścia. No ale ona wtedy nam naturalnie przychodzi. Bez ciśnienia, tak. No ona, czym ona się, Honorata, charakteryzuje? Jakbyś miała opisać taką osobę, która potrafi się bawić w Oriflame, tak? Bawić w ogóle wśród ludzi i zarabiać przy okazji. No to mi właśnie przychodzi to jakby ten zwrot bez ciśnienia, dlatego że takie sytuacje też obserwowałam u nas w grupie, że osoby, które nie miały jakichś strasznie określonych, wysokich, nie wiem, planów, poziomów i tak dalej, robiły to po prostu lekko, przy okazji, bawiąc się tym, często miały po prostu lepsze wyniki od tych osób, które bardzo poważnie podchodziły do tego na początku i bardzo się tym przejmowały. Czyli taka lekkość, uśmiech, radość, taka bardzo dobra energia, przyciąga też inne osoby, no i sprawia, że to wszystko jakby dzieje się niejako przy okazji, ale bardzo łatwo idzie do przodu. Wyniki są fajne. No tak, niektóre osoby, zresztą ja też nie jestem wolny często od takich zachowań, że chcę mieć wszystko dopięte na tip-top, wszystkie próbeczki zebrane, wszystkie ulotki, porządek w jakimś tam swoim kuferku, tak? Wszystko od A do Z zaplanowane. I wtedy mam takie poczucie bezpieczeństwa, no i taką pewność, taką nadzieję, że to wyjdzie. A tak często nie jest, bo jakby sami sobie narzucamy takie sztywne ramy i... No ale od kogo byś po prostu na przykład kupił kosmetyki, tak? Oriflame będzie, tak? Chociaż to nie musi tego też dotyczyć. Od kogo? Od tej osoby, która jest świetnie przygotowana, ma każdą próbeczkę, idealny katalog, jest ślicznie ubrana. Czy od tej, która po prostu jest radosna, wesoła, lekka, tak? Pytanie retoryczne, nie? No i wtedy jak potrafimy się nie spinać i bawić się i mieć dobry nastrój i humor w trakcie naszej pracy dodatkowej, no to nie martwimy się tym, co ktoś o nas pomyśli, czy tak nas zobaczy, czy inaczej. Po prostu gdzieś tam w środku czujemy, że chcemy skorzystać z tej możliwości takiego dodatkowego zarobku. Wiemy, że po prostu jest to proste. Polega to na tym, że kupujemy taniej, sprzedajemy drożej. Więc no, na chłopski rozum, tak? Wiemy, że im więcej komuś sprzedamy, tak, no to mamy więcej pieniędzy, nie? Ale mało tego, jak z taką lekkością do tematu podchodzimy, to też rodzi się, wydaje mi się, taka otwartość na nowe sytuacje, na ludzi, na ich ewentualną pomoc, ich propozycje. I to też nas prowadzi do sukcesu. Mhm. Tak, więc. A jeśli jesteśmy tak bardzo zaplanowani, może nam to gdzieś umknąć. Tak mi się wydaje. Ale wiesz co? No właśnie, ale ta strategia ma takie ograniczenia. Zresztą każda, myślę, ma jakiś sposób, bo strategia ma swoje ograniczenia. I moim zdaniem te tutaj też takie istnieją. Jakie? No na przykład, wiesz co, no, jeśli coś się w twoim życiu aktualnie nie wiedzie, masz kiepski nastrój, tak, no to Boże, no, nie wyjdziesz do ludzi i nie będziesz tryskać humorem, nie będziesz radosna, więc no, wtedy tej strategii nie zastosujesz, prawda? No tak, to już przydałby się jakiś plan. Nie? Jeszcze jest taka sytuacja, że jeśli mamy duże ciśnienie na zdobycie pieniędzy, czyli po prostu tak naprawdę tych pieniędzy nie mamy i chcemy dzięki Oriflame te pieniądze zdobyć, no to też część z nas pewnie nie będzie radosna, tak? Będzie pamiętała o tym, że cholera, no, zależy mi na tym, żeby zarobić tą kasę. Tak, brak pieniędzy może nam skutecznie popsuć humor, no i ciężko wtedy z tym dobrym humorem iść do ludzi, tak? To powstaje takie błędne koło. Też to myślę, że zależy to od tego, w jakim środowisku aktualnie przebywamy. Bo jeśli mamy dostęp do fajnych ludzi i do wielu ludzi, mamy sporo znajomych, jeszcze wszyscy nawzajem się lubimy, tak? No to naturalnie dobrze się z nimi czujemy, śmiejemy się wszyscy razem i jakby to wszystko samo się posuwa. Ludzie są ciekawi, co my mamy nowego, nie wiem, co w katalogu nowego się pojawiło, więc my jesteśmy uśmiechnięci, oni nas pytają, my im coś dajemy, oni nam coś oddają. Znaczy ja myślę, że też warto wiedzieć o tym, że taka metoda istnieje, bo jak ją opisujemy, to wychodzi na to, że ludzie to robią po prostu spontanicznie, pewnie nieświadomie. Jeśli wiemy, że tak można i że lekko bywa skuteczniej i łatwiej, no to można jakby sobie to po prostu świadomie też wybierać, nie? Czyli wiem, że jeśli będę miała dobry humor, no to wtedy lepiej będę się kontaktowała z ludźmi i większy efekt osiągnę. No więc tutaj pozostaje na przykład kwestia poprawy humoru i zadbania o ten swój nastrój, tak? Można o to dbać, świadomie. No, to jak byś podsumowała taką to podejście, tą strategię, tak w dwóch zdaniach? Jakby można by tu ją streścić, opisać? No myślę, że nawet jeśli coś zaplanujemy, to dobrze się przy tym dobrze bawić i pamiętać o tym dobrym nastroju i uważać na to, że takie ciśnienie może nam tu wszystko jednak popsuć. A ja bym to podsumował w ten sposób, że nie najważniejszy jest cel, ale ważniejsza jest droga do tego celu, tak? Czyli lepiej się bawić zmierzaniem do celu niż jego osiągnięciem. No, także powiedzieliśmy sobie o tych ograniczeniach, jakie ta metoda posiada, także nie każdy ją jest w stanie zastosować, nie w każdej sytuacji ją jesteśmy w stanie zastosować, więc no, jeśli z niej nie możemy skorzystać, to, no, to pozostaje właśnie nam druga strategia, drugie podejście do tematu i osiągania swoich celów, czyli w tym wypadku zarabiania, tak, dzięki propozycji Oriflame. No i to nazywamy ją planuj i zarabiaj, tak? Czyli ustanów sobie jakiś cel i zmierzaj do przodu. I ona się, no, w tym się różni, że tutaj ten cel jest ważny, ale nie jakikolwiek cel, tylko jaki cel? No mój cel, mój konkretny, moje może marzenie, tak? No dobrze, jeśli coś konkretnie zaplanujemy, to w moim odczuciu jest to taka umowa zawarta z samym sobą. I to jest dość ważne. I mi osobiście takie planowanie, ustalanie celu pomogło wtedy, kiedy już brakowało mi tej lekkości i dobrej zabawy. Czyli umawiałam się ze sobą, że wstaję o tej godzinie, robię to i to, bez względu na to, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy mam dobry, czy zły nastrój, tak? Dzięki temu systematycznie, konsekwentnie moja praca się posuwała, ja zbliżałam się do tego, na czym mi zależało i co sobie ustaliłam. No, to jest bardzo ważne, że ten cel, no, on jest przede wszystkim nam potrzebny, tak? Bo Tak. skoro nie mamy dobrego humoru i nie możemy zastosować tej pierwszej strategii, no to ten cel nam pomoże do tego, żeby się zmotywować. On nam przypomni w ogóle, o co nam chodzi, tak? Dlaczego to robimy? Dlaczego warto wyjść z domu i komuś pokazać na przykład katalog, tak? Albo do kogoś zadzwonić, albo z kimś się spotkać. Patrz, gdzie jedziesz, bo pojedziesz, gdzie patrzysz, tak? No, dokładnie. No tak, ale słuchaj, czy ty, czy. No jaki ten cel powinien być? No bo co mamy na myśli? Co ty masz na myśli, kiedy mówisz o dobrym celu, tak? O takim właściwym celu, który pomoże nam osiągnąć to, o co nam, na to, na czym nam zależy. No to myślę, że dobrze faktycznie sięgnąć tutaj po metodę SMART. Chociaż ja lubię unikać takich rzeczy, ale no pasuje to jak ulał i myślę, że tego nie można pominąć. No powinien być przede wszystkim ten nasz cel, powinien być konkretny. No muszę wiedzieć, czego chcę, tak? Żeby to osiągnąć. To przede wszystkim muszę wiedzieć, o co mi chodzi. A możesz jakiś przykład podać? Jakiś Jak przykład? można to przełożyć na praktykę? Jak można wykorzystać no to konkretne, czyli. No tak jak sobie rozmawialiśmy niedawno, niech to będzie po prostu laptop, tak? Chcę kupić laptopa, tak? Wymarzony taki, którego widziałam, mam konkretny model na myśli. Chcę go kupić. Czyli ale to w takim razie nie chodzi o pieniądze? To pieniądze są słabym celem? Same w sobie myślę, że tak. No, co to że znaczy? Nie są w stanie zmotywować, tak? No bo no faktycznie, no bo przecież nie na pieniądzach nam zależy. No same pieniądze to są banknoty i monety, więc raczej chodzi o to, co dzięki tym pieniądzom jesteśmy w stanie osiągnąć, tak? To mi się wydaje, że zawsze ktoś mówi, wypowiada nie wiem, słowo pieniądz, to gdzieś tam w domyśle czy w wyobraźni widzi też coś innego, tak? Co może dzięki temu osiągnąć. No i ja mam takie doświadczenia, kiedy nie tylko ze sobą, ale też z innymi ludźmi. Jeśli nie masz marzeń, mniejszych albo większych, to nie zarobisz, nie dotrzesz do tego środka, tak? Nie będziesz w stanie się posłużyć metodami, żeby cokolwiek zrobić. Zupełnie inaczej działasz, kiedy za tymi pieniędzmi w twojej wyobraźni kryją się, nie wiem, fajne ciuchy, mieszkanie, dom, nie wiem, samochód, tak, fajny, szybki, nowy, bezpieczny, może komputer, narzędzie pracy, nie wiem, czy możliwość wyjazdu gdzieś fajne, ciekawe dla ciebie miejsce, nie? No dobrze, czyli pierwsza informacja jest taka, że nie pieniądze. Że nie pieniądze, tak? Druga informacja taka, że ten cel musi być konkretny. Czyli no ja bym to powiedział w ten sposób, że no, skoro zależy mi na tym, żeby kupić laptopa, no to jeszcze trzeba ukonkretnić ten cel. To znaczy, jaki model ma być tego laptopa, tak? Na jakim modelu nam tak naprawdę zależy? Kolor? Kolor, tak, też może wiesz co, być. Ja bym poszła też dalej, bo faktycznie to, żeby, jeżeli to jest przedmiot, tak, to, żeby on był bardzo konkretny, to oczywiście jest bardzo ważne, ale ja myślę, że nie mniej ważne jest to, co my dzięki temu też osiągniemy, tak? No bo sam laptop, który leży ci na biurku, no to nie o to chodzi, tak? No ktoś może sobie wyobrazić, że dzięki temu zdecydowanie, nie wiem, ułatwi sobie pracę, tak? Albo będzie mógł spełniać jakieś inne swoje marzenia, czy mieć kontakt z ludźmi, którzy są daleko od niego, tak? Coś się pod tym zawsze kryje. No tak? to w takim razie przeszłaś do drugiej cechy takiego dobrego celu, to znaczy, żeby ten cel był atrakcyjny. Znaczy, okazuje się, że za tym laptopem jeszcze coś dalej stoi, tak? To są te faktyczne potrzeby. To dzięki co osiągniemy dzięki posiadaniu laptopa, tak? No tak. Czyli przykładowo, no jeśli ja stawiam sobie za cel kupienie laptopa marki Dell w bardzo konkretnej konfiguracji, no to to nie tyle chodzi mi o laptopa, tylko to, co osiągnę dzięki temu laptopowi, tak? Poza tym, wiesz, nikt nie chce być materialistą, nie? Więc takie hasło dom, samochód nie brzmią dobrze, ale mieć samochód, żeby dom bezpieczny, ciepły, tak? Dla ciebie i rodziny na przykład, nie? To już zupełnie inną wartość przedstawia. Czyli, że nawet ten laptop nie, sam w sobie nie jest atrakcyjny. Atrakcyjne jest to, co dzięki temu laptopowi, komputerowi osiągnę. Czyli, że będę mógł się komunikować z ludźmi, że będę mógł wygodnie pracować też, tak? A wiesz, co się może stać, jak tego nie dookreślisz? No. No może się stać to, że będziesz już miał tego laptopa. Mhm. I pojawi się pytanie, i co teraz? I co teraz, tak. I radości nie będzie. Dokładnie. Okaże się, że korzystamy z laptopa do grania. Albo w ogóle nie używamy, leży na szafie. Tak, tak, tak, tak. A wyobraź sobie, że mamy jeszcze dom, samochód, tak się zapędziliśmy i co dalej? Mhm. Tak, więc to jest ważne, żeby ten cel był raz, że konkretny, to wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy jest odpowiedni też, tak? Więc musi być atrakcyjny. A jeszcze trochę matny, tak? On musi być też mierzalny, tak? Tak. Cel. Musi być konkretny, atrakcyjny i trzecia cecha to musi być mierzalny, czyli musimy być w stanie policzyć, że tak powiem, ten cel, tak? Czyli... Ale o co chodzi? Chodzi o to, kiedy my go osiągniemy i to ma być jakoś mierzone, w takim sensie, że nie wiem, no mam już, nie wiem, kilka tysięcy, idę do sklepu i kupuję ten laptop. Czy chodzi o sam proces jakby dochodzenia do tego celu, tak? Co na danym etapie, czy jedno i drugie? Jedno i drugie. No to znaczy przede wszystkim muszę wiedzieć, ile ten laptop kosztuje. No przypuśćmy, niech on kosztuje 3000, więc to jest znowu ten cel mój się ukonkretnia, tak? Dzięki temu. Czyli po prostu moim celem jest, na takim najbliższym jest zarobienie 3000 zł, tak? No to jest konkretnie. Mhm. No i teraz jeszcze jakaś informacja by się przydała. Bo 3000 może tak w pierwszej chwili w danym momencie jakby no trochę przerażać, nie? Mm-hmm. No pewnie tak. No więc warto sobie dać, ile sobie dajemy czasu, w jakim czasie. No tak. Albo no nie wiem, do jakiego momentu, czyli kiedy on nam jest tak naprawdę potrzebny, ten laptop, tak? 3000 w tydzień może przerażać, a 3000 w jakim jakby obszarze czasu może być taki rozsądny. No dobrze, mówmy o Oriflame. Mówimy teraz o sprzedaży, tak? No tak. Mhm, O sprzedaży. Znaczy ja posiadając doświadczenie już jakieś w tym temacie, mogę powiedzieć, że 3000 zł, jeśli się postaramy, no i właśnie będziemy dążyć do realizacji tego celu, tak? O czym będziemy jeszcze mówić, to myślę, że 4, 4,5, 5, 5, powiedzmy 6 okresów katalogowych to jest taki czas, że można te pieniądze zarobić, tak? Ale mówimy teraz tylko o sprzedaży kosmetyków. Tak, mówimy o sprzedaży, tak. Tylko i wyłącznie o sprzedaży mówimy. Samych produktów Oriflame. I to na podstawie jakiejś takiej średniej, tak? Czyli bez przegięć w żadną stronę, tak? Mhm. No ale to właśnie tutaj pojawia się kolejna cecha. Miał być konkretny, atrakcyjny, mierzalny. I teraz kolejna to jest realistyczny, tak? Tak. Możemy sobie oczywiście bardzo ambitny plan narzucić, ale możemy być mocno rozczarowani, jeśli nam coś na którymś etapie nie wyjdzie. Może się to skończyć z tym, że całość porzucimy. Natomiast z drugą stronę, no jeżeli to będą realne, faktycznie ustalone cele, to wszystko jakby powyżej normy może nas tylko mile zaskoczyć, tak? Mm-hmm. Natomiast jeśli coś się nie uda, można to jeszcze w trakcie korygować. Mm-hmm. Tak, no i o cesze tego celu pod tytułem cel musi być terminowy, to już mówiliśmy, tak? Że powiedzmy dajemy sobie 4 miesiące, 4,5, czyli powiedzmy 6 okresów katalogowych na to, żeby zarobić 3000 zł, tak? A to jeszcze, jeżeli już jesteśmy przy planowaniu, to może odbiegając trochę od metody SMART, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że dobrze sobie też ten termin określić, wyobrażając sobie siebie już teraz, w tym momencie, określając datę, na przykład, nie wiem, z 1 lipca właśnie kupiłam swój nowy laptop, no i jestem z tego bardzo zadowolona, tak, że się udało. Jakby wyobrazić sobie też tą chwilę. Mhm. Słuchaj, ja mam taką potrzebę teraz, bo właściwie powoli zmierzamy ku końcowi tego odcinka podcastu. Powiedzieliśmy sobie tak ogólnie, podając też przykłady, tak, tych cech. Ale trochę się rozgadaliśmy, może być zamieszanie, tak? No, to podsumować. No chciałbym to podsumować, tak? Dobra, no. Czyli A może ty to podsumujesz? Nie? Ty? Nie podejmuję się tego. Ja mam to Jestem podsumować. No bardzo dobrze. zaplanowany. No dobrze, czyli jakby te cechy tego, według metodyki SMART tego celu miały wyglądać. Czyli tak, mój cel musi być konkretny, specyficzny. No i tutaj to będzie wyglądać w ten sposób. Chcę kupić laptopa marki HP Pavilion DV1234. Laptop ten kosztuje 3000 zł. Kolejna informacja, bardzo konkretna, to jest taka, że zarobię te pieniądze dzięki sprzedaży kosmetyków Oriflame, tak? To po pierwsze. Cel Terminowy. musi być terminowy. Daję sobie 4,5 miesiąca na zarobienie kwoty 3000 zł. Każdy okres katalogowy Oriflame trwa 3 tygodnie, no więc ja mam na to 6 katalogów. Cel musi być atrakcyjny. No, korzyści z posiadania nowego laptopa to muszą mnie wystarczająco kręcić, tak? No i muszę tutaj sobie coś wypisać. Co dzięki tak naprawdę posiadaniu laptopa ja będę miała, tak? O co mi tak naprawdę chodzi? No to podaj jakiś przykład, skoro ma to być już, wiesz, tak No to ja mogę użytkowo. podać na własnym przykładzie, No tak? to. Że będzie mi się komfortowo pracowało. No tak, komfortowo pracowało, tak? Ja pracuję przez internet, więc bardzo dla mnie męczące jest frustrujące, jeśli mój sprzęt, w tym wypadku laptop, działa powoli, zacina się, muszę długo czekać, Przegrzewa. przegrzewa, hałasuje, więc muszę mieć dobry sprzęt, żeby móc efektywnie i z przyjemnością pracować. No. Kolejna cecha to jest, że ten cel musi być realistyczny, tak? No więc już powiedzieliśmy sobie, że 3000 w ciągu 4,5 miesiąca, czyli to daje nam 6 okresów katalogowych w Oriflame, no to będzie jakaś kwota 500 zł na katalog, tak? Czyli w ciągu 3 tygodni miałbym zarobić 500 zł. No i wydaje mi się, że to jest cel realistyczny, znaczy wydaje mi się, że to jest cel ambitny. Na pewno jest to dość ambitny, ale realistyczny. Wiemy doskonale, że mamy takie osoby w grupie, które z powodzeniem taki cel osiągają, że w ciągu 3 tygodni na sprzedaży są w stanie zarobić 500 zł. No jeśli mam poczucie, że dla mnie, jako na przykład osoby początkującej, ten cel jest zbyt ambitny, no to mogę sobie albo dać więcej czasu na zarobienie kwoty 3000 zł, no to wtedy na katalog mogę zarobić powiedzmy 300 zł, tak? I pomnożyć to przez ilość katalogów, albo mogę poszukać jakiegoś oprócz Oriflame innego źródła finansowania, nie wiem, pożyczyć od kogoś, poprosić kogoś, tak? O... No to dość ryzykowne jednak, bo przystałabym na własnych działaniach, tak? Dobra. Kolejna i ostatnia cecha to, że ten cel ma być mierzalny, tak? Czyli raz jeszcze, mam do dyspozycji 4,5 miesiąca, czyli 6 okresów katalogowych, 3000 do zarobienia. I teraz tak właściwie to, co do mnie należy i co mi pozostaje, to muszę policzyć, jaką ja muszę mieć sprzedaż, tak? Czyli ile produktów i jakie to produkty mają być, tak? Abym mógł w każdym katalogu zarobić 500 zł. Czyli co muszę zrobić, jak posłużyć się tym narzędziem, jakim jest Oriflame, żeby te 500 zł mieć tutaj w kieszeni co katalog. No, o tym będzie mowa też w kolejnych odcinkach, tak? Jak to sobie ułożyć, No zaplanować. tak, bo planowanie nie składa się tylko z samego celu, ale też z tym, jak ten cel osiągnąć. I o tym powiemy następnym razem. Także do zobaczenia. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że tak, myślę, że połączenie tych dwóch strategii będzie najlepsze. No, to życzymy Wam, żebyście łączyły te strategie albo stosowały którąś z nich wtedy, kiedy Wam jest najwygodniej. No i sukcesów przy dobrej zabawie. No to pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.